veșnicie în veșnicie. Exist și dăinuiești mereu și universul întreg te știe că ești supremul Dumnezeu. Te știe freamătul grădinii și râul ce susură lin. Te știu izvoarele luminii și-al păsărilor tril divin. Îți cântă zările albastre, mărire gloriosă-na, aleluia! Îți cântă mii și mii de astre, că ești cea mai frumoasă stea. Ești prea înalt, ești infinitul, ești meșterul cel iscusit. Ești începutul, ești sfârșitul, ești Dumnezeu ce ne-a iubit. Tu ești secretul fericirii, ce sufletele le încălzește. Tu ești speranța nemuririi, tu peste viacuri strălucești. Îți cântă zările albastre, mărire gloriosă-na, aleluia! Îți cântă mii și mii de astre, că ești cea mai frumoasă stea. Ce te laudă, ne alăturăm și noi acum, căci tu ne porți din slavă în slavă, o Domnul nostru sfânt și bun. Pentru iubirea-ți minunată, trimis aici prin Iisus, îți mulțumim, iubite Tată, de acum și până în ceruri sus. Îți cântă zările albastre, mărire gloriosă-na, aleluia! Îți cântă mii și mii de astre, că ești cea mai frumoasă stea. Îți cântă zările albastre, mărire gloriosă-na, aleluia! Îți cântă mii și mii de astre, că ești cea mai frumoasă stea.